Gonca gonca güllerini deremedim, deremedim. Yollar uzak, sana haber edem dedim, edemedim. Halay halay çektim seni, alt alt ağlarım. Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım. Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı. Gayrı ben kimlere desem, çare bulmaz ağlarım. Oy beni, beni, ver alın beni. Gencecik yaşımda yaptırdı beni. Gonca gonca güllerini derem dedim, deremedim. Yollar uzak, sana haber edem dedim, edemedim. Halay halay çektim seni, alt alt ağlarım. Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım.